masa yote na baki ya masikini machozi mecho tafanya nini juu ya Bwana adishi njoo njoo adishi bibi analia analia Bwana wanuku wapenzi mina penda Bwana Bwana anipendeza burudani Tulia yangu nalia saa yote Nabakia masikini machozi mecho Tafanya nini juu ya Bwana Adishi njoo njoo adishi Bibi analia analia Bwana Minapata maziu Tulia yangu ya Bwana bakia yangu tumifupae ngana peli lipo mazambe olela nanga poya mobali etika linda ya wa sinu